Tac. Barchera. Grazie. Ho fatto la chiamata. No, no, no, ho perso, è corta. Mi fatto cagare la snack. Vannica, che ci chiedo le mie coffie. Sì? Vannica, le mie coffie. Pozor mi gdje na sopet. Gocijuba. Možda je robata voj. A, da, da, kada se to pije. Pozor mi gdje, pa mi gocijuba mamo i vratom. A mo se to izjeti kju do vodor što vas se rati to kaj se nem se rati. Ovo došla to za kako? Oda mi nem se im što vaš. A što se reći to da. No, nič. Čekaj, zvon našla cíluba. És az van, most van össze-vissza 977 percet. Hova jegyezzem föl? Hanyadik a hammába. Hol nézni? Szerintem 18. a hammába. 18. után 30. Kíváncsi vagyok, hogy meddig bírunk vele. 18. Jegyezz be. És akkor 30 napot majd számoljál rá. Július, augusztus 17-én kell kapnod üzenetet. 16-án kell kapni, vagy 17-én. Augusztus 17-ig kellene. 17. Kétlem, hogy addig kibírja. Jó, hogyha kibírja 6-áig. Pedig hát most sokat nem beszélgetünk vele. De aki érte, hogy rakja rá, hogy ne menjen, ne vele, és oda le. Hát mennyi van rajta? 998 perc. De fész. 159 dinár. Most egy dinár 200. Nem, 300-at raktam rá. Köszönöm. Ennyi maradt rajta. Aha. Mert 160 volt a csomag. Egy hónapra, 30 napig érvényes, igen. Kiderül akkor. Meddig marad érvényes? Megyek az italboltba, ahol szokott a kozok? Megyek az italboltba? Nem fontos volt. Hát akkor hónap. Hónap megyek. Mész piacra? Megyek, ha mondjad. Mit kell hozni? Nekem majd krumplit kell hozni. Meg a barackot majd meg kell nézni, nem tudom, hogy a mindenre. Akkor bátni. De nem megy hónap árulni szerintem, vagy megy hónap árulni? Nem megy. Azt mondta, nem megy. Akkor van, lesz idő Béla. Mert én jövök, vagy én fogjon, nem tudom. Baj lenni fog. Megyek. Most már. Szia. Ki kell itt? Rát rakom, van rajta 990 percet. A basszad az a perceket, ha nem is tudom, hogy ott mégis legyen. 30 napig érvényes. Mi? 30 napig érvényes. Nem majd ráveszik. Na jó. Nyugodtan rábítok lesni. Te daráltad akkor. De látom, van az különösen is eszni. Akkor gyorsan esznek vagy nem fel. Mi? Eszik a szóját, rendesen maradszak. Egy kis hat, mit csinálják. Ti eljön, nem esznek? De esznek. Jövő is. Nélek, hogy nélek. Na jó vagy. De rohad az is, mert fel kell szedni zsákokba. De azt nem hozhatod, hogy de elrakom bele, de... Igen, azt nem veszi meg a szokvára. De várj, de hogyha meg berakom zsákba, akkor meg befél az egész. Hát... Azt csinálom, hogyha zsába be. Fordítsd át, én mind kifordítottam a faltövítő. Az is igaz, akkor szépen kell összeni, és akkor a tetét leszedem. A tetejét, a javát. Vagy javát leszedem, és akkor az alját kidobnak. Kukorítasd a javát, hogy csúfok. Mert ha a sávba berakom, akkor zsizsik lesz. Bemelegszik, befe... Így, az enyémben is van zsizsik. Na, az enyémben még nincs. Nincsen még az enyémben valahogy a... Nem találkoztam még, hogy nézzem. Kezd penészedni, nem penészedik a tér? Micsoda? Kukorica. Na megrohadsz, barni, ott van, nézd meg. Az a büdös penészpor, amit érzesz. Most? Na, neked nincs nem érző penészport rajta? Szagúgattam, de nem érzem, hát te érzed a kupelésed, hát. Az nem jó. Nem csinálja te meg. Csak hamarnak az ágyban nem lett baja. Ha ott van, nézve, hogy én kifordítottam olyan sponsorítőt. Látom. Aha. Legyen nálam is. Van ott van legközelebb a masz. Ha lesz, mit lesz majd etetve? Az mind a ráva. Az mi lesz etetve, ha nem lesz kukorica? Fogalmi. Hát, jó kérdés az is. Gyerek most már haza. Na, szia! Á, gyerek most már. Eléggé meleg van. Ott majd átfelejtettem, eszembe jutott. Van interneten, ma felvételez nektek a Felisírják a csodálatos asszonyt. Átfelejtettem a flash-t visszakérni. Tudod, ami van a szobába, a tiszta szobába. Mi? Tudod azt, hogy rárakjam a filmet, ha legyen bilát, az nézni. Csodálatos asszony. Kell az ki, piszkos kicsit a lábam, nem akarom bepiszkolnak mindent. Szőnyeges, semmit sem, tiszta. Jó, ha nem piszkolok be semmit. Te hozzad ki, tudod? Ami ott beszoktál gyújni a tévébe. Van egy kábel rajta van. Rajta legyenek a többi részek. Vételezzek fel. Van interneten, és akkor legyen. Van interneten! Majd lenni fog. Vasárnap biátot nézem a szombaton. Hozom a részeket. Ami rajta volt, azt mondja, néztétek az összeset? Ami rajta volt. Ott van rajta a kábel. Jó, csak az. Kell a kicsiket, kell a kábelt, azt itt hagyom. Ha jó, azt elveszem át. A kábelt azt vissza kell tenni, hogy megmaradja. Veleszem én itt. Na így. A kábelt azt tedd vissza, hogy megmaradjon. Hatta. Az arra rakja dolog. Jó, úgy. Még egy csak a teci volt, amit te akartam. Ha jó, egy részt megjöttem, már a másik részt. Jó, ugye jó. Jó, ilyen kasszi nem kapok semmit sem. Ihától neked ilyen találni nekem egy szarcsánat. Tetejek, én ilyen volt az alja, meg ilyen izét. Na, azt mondjuk, jó jártál most. Kivittem, volt pizza, kifli, az is volt, meg ilyen túrós volt. Jó. Jó, ugye? Jó. Jó. Na, az a szar, hogy meleg van nagyon. Ah, sense.